Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już wtorek, 12 maja, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Sejm zajmie się projektem ustawy o głosowaniu mieszanym, zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie. Sędziowie z Sądu Najwyższego wrócą do wyboru kandydatów na pierwszego prezesa. 85 lat temu zmarł marszałek Józef Piłsudski. Sejm w południe zajmie się nową ustawą o wyborach prezydenckich. Zapowiedział to wicemarszałek Ryszard Terlecki. To dość pilna sprawa, zorganizować wybory w sytuacji, gdy się wybory nie odbyły 10 maja. Państwowa Komisja Wyborcza wydała swoją uchwałę i teraz możemy przyjąć rozwiązanie, że właśnie wybory się nie odbyły i musimy zorganizować je na nowo. PKW stwierdziła, że w niedzielę nie było możliwości oddania głosu na żadnego kandydata i dlatego trzeba rozpisać nowe wybory, tak jakby żaden kandydat się nie zgłosił. A projekt ustawy zakłada, że będzie można głosować i w lokalach, i korespondencyjnie. Wicepremier Jadwiga Emilewicz, przedstawiając wieczorem pomysł, mówiła, że propozycja uwzględnia porozumienie zawarte między prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, a liderem porozumienia Jarosławem Gowinem. Z przywróceniem roli Państwowej Komisji Wyborczej i w tym obszarze, który będzie dotyczył wyborów korespondencyjnych, aby w sposób jasny i pewny wszyscy, którzy w trybie korespondencyjnym wezmą w nich udział, mogli rzeczywiście zagłosować. Jesteśmy przekonani, że jest to dobry projekt i chcielibyśmy, aby jak najszybciej wypełnił próżnię legislacyjną, taką jaką dzisiaj w istocie mamy. Podobny projekt złożyła wczoraj także Koalicja Obywatelska, poseł Robert Kropiwnicki. Proponujemy, aby wybory odbyły się w trybie tak zwanym mieszanym, czyli żeby można było głosować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie, tak żeby wyborcy mogli podjąć decyzję świadomie, czy chcą iść do lokalu, czy chcą oddać głos korespondencyjnie. Datę wyborów ogłosi w ciągu 2 tygodni marszałek Sejmu. W wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS podkreśla korzyści, jakie płyną z różnorodności w Zjednoczonej Prawicy. Właśnie dzięki różnorodności spojrzeń, różnorodności opinii jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwa, a przez to sprawować władzę, kontynuować marsz, podczas którego zmieniamy Polskę. Przyznaję, to rzeczywiście czasem oznacza spowolnienie tego procesu. Musimy ponosić jakieś dodatkowe koszty, ale bilans i tak jest bardzo korzystny. I to nie tyle dla naszej formacji, co przede wszystkim dla kraju, powiedział Jarosław Kaczyński. Rządy Zjednoczonej Prawicy realnie zmieniają Polskę na lepsze. Każda z frakcji tworzących naszą formację musi mieć to zawsze w tyle głowy. Mam nadzieję, iż tak właśnie będzie, dodał prezes PiS. Cały wywiad w najbliższym numerze Gazety Polskiej, który ukaże się w środę, 13 maja. Sędziowie z Sądu Najwyższego wrócą dzisiaj do wybierania kandydatów na pierwszego prezesa. W sobotę nie udało się powołać komisji, która będzie liczyła głosy. Mówił o tym wtedy tymczasowy szef sądu Kamil Zaradkiewicz. Powstały istotne wątpliwości, zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób komisja powołana do liczenia głosów nad powołaniem komisji skrutacyjnej tego obliczenia głosów dokonała. Ta kwestia będzie oczywiście pierwszym punktem po wznowieniu obrad. No i mam nadzieję, że już tym razem będzie można przystąpić do dalszego procedowania, czyli przejścia do tej właściwej fazy wyłonienia kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Według biorących udział w obradach trwa konflikt między dwiema grupami sędziów powołanymi po rozpoczęciu zmian w sądownictwie i tymi, którzy w sądzie zasiadali już wcześniej. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ma wyłonić 5 kandydatów, a spośród nich prezydent wskaże nowego pierwszego prezesa. Wznowienie obrad o 10. Kwestią odległej przyszłości jest powrót wielkich koncertów. Choć w czwartym etapie odmrażania gospodarki jest częściowe otwarcie teatrów i kin, to jak mówi minister kultury Piotr Gliński, na koncerty trzeba będzie jeszcze poczekać. Musimy się wszyscy pogodzić na to, że masowe koncerty, gdzie będziemy mogli, no może ja już nie, ale moje dzieci skakać w takt jakiejś nowoczesnej muzyki, to jest raczej kwestia przyszłości, dość odległej, ponieważ musimy zwalczyć tę epidemię. Nie możemy pozwolić na to, żeby masowo znowu jakieś grupy ludzi się zarażały, tak jak to się stało na Śląsku. Na Śląsku groźne ogniska koronawirusa pojawiły się w kopalniach. Z tego powodu trwają przesiewowe testy u górników, a od dziś także ich rodzin. Do środy ma być ich 15 tysięcy. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by nie spieszyć się zbytnio ze znoszeniem restrykcji. Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zapraszam na 2 godziny nocnego grania. Mam dzisiaj dużo muzyki, która myślę przede wszystkim będzie spokojna, jakoś tak pewnie pod ten deszcz za okna. Pomyślałam sobie przed chwilą, kiedy krzyknęłam na całe mieszkanie: uwaga, włączam mikrofon, że to jest podstawowa różnica pomiędzy tymi audycjami, które robi się w domu, a tymi, które nadaje się ze studia. Tutaj trzeba ostrzegać domowników, bo przecież nie ma czerwonej lampki. Cat Copy pojawili się na początku. Utwór zatytułowany Love is All We Share, o tym dzieleniu się miłością, przypomniał mi w ogóle o takiej miłości do tej grupy, która trwała mocno, ale skończyła się. Bardzo ich polubiłam przy pierwszej i drugiej płycie, a potem gdzieś o tej relacji zapomniałam. Miło było do nich wrócić. Cat Copy rozpoczynają, ale kontynuują oni. Oh, Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Nagranie Music Non-Stop, oczywiście Kraftwerk, bo ta muzyka zostaje, chociaż ostatnimi dniami tak strasznie jesteśmy doświadczani, jeżeli chodzi o muzyków i kolejne informacje o tym, że przenoszą się do innego świata. Kraftwerk Music Non-Stop to nagranie za nami, ale teraz słowo muzyka także pojawiać się będzie w utworze przygotowanym przez Paula Epworth. Come with us. Paul Epworth, Love Galaxy, to jest nowy singiel od tego producenta i pomyślałam, że skoro mamy nowy singiel i ponownie jest to utwór nowy od artysty, który wydaje go w tym specjalnym czasie i ponownie, mam na myśli cut copy, miłość jest w tytule, coś jest widocznie na rzeczy. I od razu powiem, że nie jest to ostatni utwór, który ma związek z kwarantanną, odosobnieniem, słowem utwór, który artysta skończył chwilę temu, który dziś w nocy w naszym programie się pojawi. Paul Epworth jakiś czas temu, to były myślę 2 lata temu lub rok temu, w 2019 roku, wydał taką małą płytę, na której było całkiem sporo muzyki, bo utwory były naprawdę dojrzałe i duże. Płyta nosi tytuł Voyager. I właśnie z tego albumu Voyager podebrałam to nagranie Voyager 2, które na antenie wybrzmiało. Zostajemy w świecie muzyki brytyjskiej, pomyślę, że tak mogę powiedzieć. Jak i też mogę powiedzieć, że jednak zmieniamy pokolenia w kontekście Paula Epworta. Turist, który za chwilę pojawi się na antenie, jest z pokolenia młodszego. Wpadła mi w oko, a potem w ucho epka, na której mamy jego nagrania w remiksach i pomyślałam, że moglibyśmy wspólnie posłuchać dwóch z nich. Yeah. Tourist, utwory Wild i Kin w wersjach zremiksowanych. Tytuły zapisuję tradycyjnie na stronie polskieradio.pl/trójka. W przypadku programu PS, aby znaleźć pod stronę, trzeba odnaleźć u nas zakładkę audycje na stronie trójkowej, wybrać z listy audycji tę, która nazywa się PS i tam wszystko już ukazuje się oczom poszukującego. Na Facebooku, gdzie PS gra, także ta playlista się pojawi. W każdym razie, Tourist doprowadził nas do artysty, który w pewnym sensie da dzisiaj klamrę programowi PS, ponieważ jego utwór pojawi się na końcu i to właśnie jego utwór jest taką odpowiedzią, czy opowieścią może wręcz artysty o czasach, w których żyjemy. John Hopkins teraz jednak w swojej wersji z roku 2005. Wróciłam do epki wydanej w roku 2005 i John Hopkins podwójnie z tego właśnie małego albumu się pojawił. Końcówka tego utworu, który zatytułowany jest The End, a zatem końcówka końca, to miała już taki klimat jak Twin Peaks. Wiem, że wiele osób nadrabiało ostatnio Twin Peaks dwa pierwsze sezony, a potem także sezon trzeci. No i wiem zatem, że jest dużo osób, które wiedzą, co można mieć na myśli, mówiąc o klimacie filmu Twin Peaks. Yves Tumor, który czeka, idealnie także rozumie właśnie takie klimaty.